kalera irten beharra dago. Hori dela eta herrialde honetako gizon emakume orori dei egin nahi diogu. Guztion artean duintasunaren aurkako erasoei erantzuteko eta erresistentziak eta alternatibak antolatzeko. Beraiek aurkako esan arren, krisia ez da memento honetakoa, ez da egoeraren araberakoa, sistematikoa da. Hori dela eta ezkerraldea ezkerretik guztion artean hartutako erabakiekin herri gisa hartutako erabakiak errespetatuz eta emantzipazio sozialaren aldeko apostua eginez eraiki nahi duen orori kalera irteteko eskatzen diogu. Honegatik guztiarengatik guk ere datorren ostiralean otsailak 17 sindikatuek eta erakunde sozialek langabezia, pobrezia eta murrizketa sozialak zorrarazten duten ekonomia politika salatzeko deitutako manifestazioan parte hartuko dugu. Barakaldoko bide oneratik arratsaldeko 7:30etan irtengo da.